koniec, sprawdź to. Familia HB Sound System. To jest ten styl, od 9-4 go uprawiam. Tak to jest ten styl, Thomas Oxy Joe. Druga płyta, Familia HP 2002, EUDZ Produkcja, Miejskie Wibracje. EUDZ. To jest ten styl, od 9-4 go uprawiam. To jest moja rzecz, lecz te bity są też dla was. To jest produkcja dla mas i dla elit. To jest Familia HP. Tak to ten wielkomiejski styl reprezentuje co dzień sumą. Bity tłusto jak zawodnik sumo, rzeźkie tak jak Tuborg. Ze sprawdzoną recepturą w różnych miastach, różnych akcjach. Czas atrakcji nastał dla spragnionych pierwszorzędnych nagrań. To jest styl unikalny jak unikat. Jedna familia jak jedna miłość, reszta to replika. Mój rap nie jest oparty na pieniędzy plikach. Ja tak łatwo każdej przynęty nie połykam. Właśnie tak, czuj tą esencję miejskiego klimatu, by wywołać te wibracje jak wibrator. Ile dasz za to, by razem zew to HP na koncercie swoje gardło do bólu zdzierać. To produkcja szczera, twardy jej uliczny zderasz. Dla blokowi smelasz, w tekstach zawarta nadzieja na to, że może być lepiej. Tylko trzeba wierzyć w siebie, chodzić swoją drogą, swoje robić z podniesioną głową. Taki dumny styl chłopak, więc nie czuj się zazdrosny. I tak tylko w familii słuchają twoje siostry. Na Mike'u Oxy, na bicie ostry, od kiczu odwyk. Masz pewność, że ten towar wypuścili zawodowcy. Rachunek prosty, Familia HP w 100%. Zgrana jak orkiestra dęta. Rozdajemy bity i słowa, plus cały ten hałas, by szarości miejskiej nowy wymiar nadać. Bo kiedy gram, ze sceny ludzi oglądam, widzę twarze tam. Wiem, że publika jest głodna, bądź spokojny. Spełnię swe obietnice dobrymi produkcjami, a nie jakimś tam kiczem. Familia HP Sound System, niezbędny dla tysięcy hip-hopowych istnień, sprawdzionych, by w tym rytmie płynął czas. Z poziomu ulicy, Sopran, jak wieżowców szczyty. Cała przestrzeń miasta, wtłoczona w mocne bity, wpuszczam towar. W labirynty miejskich ulic rzucam słowa i produkcje wprost do wszystkich tutaj ludzi, jak na pierwszym krążku. Teraz jeszcze raz powtarzam, robię swoją rzecz, lecz te bity są też dla was. To jest ten styl, od 9-4 go uprawiam. To jest moja rzecz, lecz te bity są też dla was. To jest produkcja dla mas i dla elit. To jest Familia HP. To jest ten styl, Thomas jego właściciel, jego wyłączny dystrybutor na ulicę. Ludzi trzeba rozbudzić, zostaw to mnie, nie dowierzasz, wpadnij do nas, do EUDZ. U nas słowo droższe od pieniędzy jest, a szczerość ważniejsza niż jakakolwiek materialna rzecz. Takim podejściem do sprawy chcę ożywić atmosferę, rymując na koncercie, nie cwaniakując przed komputerem. Robimy to dla siebie i dla własnej satysfakcji, lecz chcemy też hałasem wyrwać miasto ze stagnacji. Dobrych rymów, zastrzyk pozbawionych wszelkich kompromisów, brzmienie gęste jak powietrze z opara. Jestem jak dealer, który rozprowadza materiał. Mam go więcej niż paliwa ma gdańska rafineria. Zaleję miasto rymami, aż po same brzegi. Ty i twoi ludzie, mną i moimi otoczeni. To kolejne hip-hopowe party z Evdo HP. Nasze myśli gdzieś daleko ponad wieżowca dachem. Znów tylko bity przyprawione dobrym skreczem. To jest ten styl, którym dziś was rozniecę. Spoko, akcja play, stopu raczej nikt nie wciska. 45 obrotów na sekundę na technikach rapu. Forma najczystsza, przynosząca satysfakcję. Tym większą, gdy boomboxy niosą ją nad miastem. Daję wszystkim towar ekstra, gdy usłyszysz, nie chcesz przestać. Pragniesz takich bitów, tak jak świeżej krzyk chciał Lestat. Ty wiesz jak, ty wiesz kto, ty wiesz gdzie to słychać. EUDZ Produkcja to ruch membran w tych głośnikach. Styl od 9-4 go uprawiam. To jest moja rzecz, lecz te bity są też dla was. To jest produkcja dla mas i dla elit. To jest Familia HP. Familia HP.